świat pędzi naprzód w szalonym tempie, coraz więcej do zdobycia. Jaskrawy kolor słońca, poplątane ścieżki życia. Do stracenia więcej, ile zyskać możesz. Wystarczy się zatrzymać, zawsze może być gorzej. Nie musisz być ślepy, możesz z dumą kroczyć. Jeśli jednak nie chcesz, zawsze możesz zamknąć oczy. Zawsze możesz zamknąć oczy. Zawsze możesz zamknąć oczy. Zawsze możesz zamknąć oczy. Trzeba wiedzieć, po co ludzie sny gonią. Musisz dobrze wiedzieć, kiedy zacząć grać o honor. Kiedy marzeń starczy, a potrzeba su więcej. To sny o potędze, tyle czasu trzeba, żeby stać się MC. Wiesz, zawsze chciałem żyć spokojnie w chmurcieniach. Nie widzieć tyle złości w tych wszystkich spojrzeniach. Mych pragnieniach żyć beztrosko. Wiem, że to na nic, tyle ludzi widziałem, którzy mieli mnie za nic. Czasem słucham krzyk bólu, odpowiedź głucha. Patrz, to prawdziwa sztuka, dla mnie jest to wszystko. Rzeczy, które odeszły, były kiedyś bardzo blisko. Trzeba wierzyć, bo może zdarzyć się wszystko. Codziennie się uczę, aż niepokorny uczeń. Marzę, by móc kierować kroki w każdą stronę. Trzeba wiedzieć, kiedy wejść w przymierze z mikrofonem. Kiedy zejść ze sceny niepokonanym. Dać dowody, by być niezapomnianym. By to, co mówisz, było niż posągi twardsze. Byś mógł czerpać życie w pełne garście i uparcie z wiarą dążyć do swego celu. Szukanie stylu, nie galeria bohaterów. Sam swym pilotem nikt nie dotknie moich sterów. Widzisz, nie o to chodzi, kto jest lepszy, a kto słabszy. Wyglądasz, jakbyś przez zamknięte oczy na świat patrzył. Betonowa szarość tkwiąca w stalowych mitach. W tym świecie, który nigdy nie zasypia. Normalne rzeczy nie są tym, czym się wydają. Uważaj, o czym marzysz, bo sny się spełniają. Thank you.